Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień szczytu w Brukseli nie przyniósł porozumienia w sprawie unijnego budżetu. Rozmowy będą wznawiane w południe. Ratownicy wodni podsumowali pierwsze tygodnie wakacji na mazurskich jeziorach. Na koniec tego serwisu zajrzymy do Małopolski i sprawdzimy, jak idzie budowa tymczasowego mostu pontonowego na Wiśle niedaleko Nowego Brzeska. Bez porozumienia w sprawie unijnych finansów zakończył się drugi dzień szczytu w Brukseli. 12 godzin obrad i konsultacji nie wystarczyło, by doprowadzić do przełomu. Negocjacje zostaną wznowione w południe. Wtedy też powinna być już gotowa nowa propozycja szefa Rady Europejskiej w sprawie unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Beata Płomecka. Różnice zdań wśród unijnych krajów są tak duże, że do tej pory nie udało się przewodniczącemu Rady Europejskiej przygotować propozycji, które pogodziłyby wszystkich. Po jednej stronie są kraje domagające się oszczędności – Holandia, Austria, Szwecja, Dania i Finlandia, a po drugiej kraje południa – Hiszpania i Włochy, które nie chcą się zgodzić na żadne cięcia. Na liście spornych kwestii jest także mechanizm powiązania funduszy z praworządnością. To był temat ostatniej sesji przed ogłoszeniem przerwy. Sprzeciwiają się temu mechanizmowi Węgry i Polska, popierają kraje szeroko rozumianej północy. Jeden z dyplomatów określił dyskusję na ten temat jako ożywioną, drugi jako gorącą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tragedia w Dzierżgowie w powiecie łowickim. Od ciosów nożem zginęła tam 16-latka. Relacja Katarzyny Grabowskiej. Napastnikiem okazał się były chłopak dziewczyny o 6 lat starszy mieszkaniec sąsiednich Bobrownik, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Można powiedzieć, że była to jego dziewczyna. Około roku wcześniej zerwali. Około godziny 14 pojawił się przed domem nastolatki, gdy ta kosiła trawnik. W domu byli inni domownicy, rodzina ofiary. Nikt nie zdążył zareagować, gdy mężczyzna wyjął nóż. Napastnik zadał nastolatce kilka ciosów nożem w brzuch i klatkę piersiową, po czym uciekł w stronę lasu. Na miejsce wezwano policję i karetkę pogotowia, a także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo natychmiast udzielonej pomocy młodej kobiety nie udało się uratować. Napastnik porzucił nóż na miejscu zdarzenia, a wkrótce po zabójstwie został zatrzymany, informuje rzecznik Krzysztof Kopania. Przed drogą zakrwawiony zauważył to policjant. Ujął go, okazało się, że to prawdopodobny sprawca. Podejrzany był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań pod kątem obecności środków odurzających. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Zmieniamy temat. Jest bezpiecznie, choć problem stanowi coraz większa liczba skuterów wodnych i szybkich motorówek. Służby Mazurskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego podsumowały miesiąc sezonu żeglarskiego na wielkich jeziorach mazurskich. Mówi Urszula Dylewska, dyżurna Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teraz jest coraz więcej czarterów, w sumie chyba trudno znaleźć w ogóle wolną łódkę, ale początki były trudne, bo tak jak żeglarze, wodniacy, tak i my nie do końca wiedzieliśmy, jak to wszystko ugryźć. Jak zrobić, żeby było dobrze, bezpiecznie, no i przyjemnie dla turystów. Już mogę śmiało powiedzieć, że sezon pełną parą. Z mazurskich jezior znikają natomiast pływające platformy. Ich usunięcie nakazały Wody Polskie, zdaniem spółki nie są to statki i stoją nielegalnie. Wojsko buduje tymczasowy most pontonowy na Wiśle niedaleko Nowego Brzeska w Małopolsce. Ma on być ułatwieniem dla mieszkańców obu stron rzeki po zamknięciu mostu w Nowym Brzesku, który jest remontowany. Most połączy Sierosławice w powiecie proszowickim ze Świniarami w powiecie bocheńskim, a budowę odwiedził reporter Radia Kraków Bartek Masiarz. Żołnierze z 1. Batalionu Drogowo-Mostowego z Dęblina połączyli już ze sobą większość elementów mostu pontonowego na Wiśle w Sierosławicach, ale mieszkańcy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość, bo na pewno ta przeprawa nie zostanie dzisiaj otwarta. Musi być w pełni bezpieczna dla mieszkańców, podkreśla porucznik Nina Śliwińska. Ze względu na to, że stan wody w różnych dniach jest różny, na ten moment brakuje nam jeszcze jednego elementu. I czekamy na elementy zapasowe ze względu na właśnie różny stan wody. Okazuje się, że na przykład do roboty do Bochni, no to musimy jechać przez Niepołomice. To ile jest dłużej? 40 minut, a tędy 20. Z Sierosławic, Bartek Masiarz, Radio Kraków. Budowa mostu ma się zakończyć jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego w wielu regionach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Termometry pokażą od 22 do 25 stopni, nad morzem do 28. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. 15 lipca 1410 roku, czyli 610 lat temu, rozegrała się największa bitwa ówczesnej średniowiecznej Europy, która zmieniła losy ówczesnej Europy. Bitwa pod Grunwaldem. Czy muzycznie można o niej opowiadać? O tym Jacek Kowalski. U Długosza czytamy następującą rzecz o samym początku wojny, o roku 1409. Krzyżacy, widząc, że w żaden sposób nie zdołają zdobyć zabezpieczonego bardzo dobrze położeniem zamku w Bydgoszczy, który był w rękach starosty wielkopolskiego Tomasza z Węgleszyna, ten Tomasz rezydował w Poznaniu na Zamku Starościńskim, przekupili burgrabiego zamku w Bydgoszczy, by go poddał. Dowiedziawszy się o tym, że krzyżacy zajęli zamek w Bydgoszczy, starosta wielkopolski Tomasz z Węgleszyna zmarł z nadmiernego bólu. I ta śmierć Tomasza z Węgleszyna naznacza zarówno początek wojny, jak i koniec kariery Przesława Słoty. Wierszopisa, który był burgrabią Zamku Poznańskiego, był bardzo drobnym szlachcicem i jeśli zyskał takie stanowisko, zapewne dlatego, że umilał uczty swoimi wierszami. Wiersz o chlebowym stole, savoir vivre z epoki tuż przed grunwaldzkiej. Gospodnie da mi to wiedzieć, bych mógł o tym co powiedzieć o chlebowym stole. Zgarnie na się wszystko pole, co w stodole i w tobole. Przetoć stół wielki świeboda, stanie na nim piwo i woda i k temu mięso i chleb i wiele innych potrzeb. Podług dostatka tego, kto może dostać czego. Z jutra wiesiu nikt nie będzie, a liż gdy za stołem siędzie, toż wszego myślenia zbędzie. A ma spokojem sieść, a przytem się ma najeść. A mnogi idzie za stół, siądzie za nim jako wół, jakby w ziemię zatknął kół. Nie ma talerza karmieniu swemu, iżby i ukroił drugiemu. A grabi się w misę w przód, iż mu mieć wno jako miód. Pogdaj mu zalek usta w rzut. A jest mnogą twarzą cudną, a będzie mieć rękę brudną. Panna ma też kniemu rzecz obudną, a pełną misę nadrobi jako ten, co motyką robi. Sięga w misę przez drugiego, szukając kęsa dobrego. Nie dostoje nic dobrego. Ale widzą, gdzie cny siedzi. Każdy wie sługa nawiedzi, wszystko jego dobre sprawia, lepsze misy przedeń stawia. Inni na tym nic nie dadzą, siądą gdzie ich nie posadzą. Chce się sam posadzić wyżej, potem siądziesz wielmi niżej. Jest mnogi ubogi pan, co będzie książętom znany i za dobrego wezwany. Ten ma z prawem wyżej sieść, ma nań każdy włożyć cześć. U wody się zaczyna cześć, drzewiej niż gdy siądą jeść. Tedy ją na ręce dają, tu się więc starsi poznają, przytem się k stołu sadzają. Panny na to się trzymajcie, małe kęsy przed się krajcie. Tako panna jako pani ma to wiedzieć, co się gani. A rycerz albo panosza czci żeńską twarz, toć przysłusza. Co masz na stole dobrego przed sobą, czci ją, iżby żyła z tobą. Bo kto chce panny sobie zachować, będą je wszystkie miłować i kromie oczu dziękować. Boć jest korona cna pani, przepaść by mu kto ją gani. Od Matki Bożej tę moc mają, iż przeciw nim książęta wstają i wielką im chwałę dają. A was chwalę, panny, panie, iż przed wami nic lepszego nie. Okoliczci żeńską twarz, Matko Boża, i tym obdarz. Przyjmij go za sługę swego, schowaj grzechu śmiertelnego i też skończenia nagłego. Boć paniami stoi wesele, jego jest na świecie wiele. Od pań wszystko dobroć mamy, tylko na nie sami dbajmy. Przyjmijcie to powiadanie, przebaczę cześć panny panie. Toż miły gospodnie mój, Słota biedny sługa twój, prosi za to twej miłości, udziel nam wszem swej radości. Amen. Jacek Kowalski. Bard, muzyk, kompozytor, historyk będzie naszym gościem po godzinie 7:00. On i jego fantastyczna płyta. Jak doszło do tej bitwy? Czy była to bitwa, a może jednak cała wojna? Kto okazał się lisem dyplomacji, a kto neofitą? Czy po 610 latach można wygrywać pokojowo? O tym będą opowiadać rekonstruktorzy, którzy od lat inscenizują bitwę pod Grunwaldem, oraz profesor Krzysztof Orzuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sens istnienia władztwa zakonnego nad Bałtykiem był podyktowany obecnością pogan. Litwa była ostatnim krajem pogańskim, dlatego że zakon rycerski do tego był powołany, aby przede wszystkim walczyć z poganami, bronić przed poganami i doprowadzić ich do chrystianizacji. Zakon to czynił, walcząc z Litwą praktycznie od połowy XIII wieku. Do czasów Jagiełły nie zdołał tego dokonać. Jakkolwiek był niezwykle groźny. Po pierwsze, zakon był wielką potęgą militarną, a po drugie, sam organizował krucjaty poprzez zwoływanie rycerstwa europejskiego na te krucjaty. Europejskie rycerstwo z Francji, z Burgundii, z Rzeszy Niemieckiej, także z Italii podążało na te wyprawy, ponieważ nie było już wypraw do Ziemi Świętej. Tutaj można było zdobyć chwałę. Nie tylko chwałę rycerską, ale przede wszystkim to było związane z tym, że w obyczaju średniowiecznego rycerstwa walka przeciwko poganom, walka w obronie wiary była czymś, co również dawało korzyści natury duchowej. Było związane z przywilejami papieskimi. Także wielu rycerzy w różnych sytuacjach ślubowało wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Ponieważ ona nie była możliwa do Ziemi Świętej, wówczas ślub zamieniano na wyprawę przeciwko poganom, którzy siedzieli nad Bałtykiem, przeciwko Litwinom, przeciwko Żmudzinom. Więc stąd się bierze niebywały ciąg rycerstwa, znakomitych rycerzy do państwa zakonu krzyżackiego, które w XIV wieku dwukrotnie w ciągu roku organizuje krucjaty. Dwa razy, dwie wyprawy w ciągu roku na Litwę. I te wyprawy niszczyły, te wyprawy powodowały różnego rodzaju utrapienia dla ludności. Litwini ginęli, tracili swój dobytek, a to, że zakon leżał blisko właściwych ziem litewskich, Aukštoty, Żmudzi, to potęgowało, bo gdyby Litwa była odgrodzona ziemiami ruskimi, to ta obrona byłaby łatwiejsza. Na tych, co nie znają wstydu, Bóg woła was w kraj daleki, na Turków Almoravidów. Nieprawie dzierżą lenna swe, z czego dla nas wielka szkoda, bo tam Bóg raz pierwszy w świecie uznawany był za Boga. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekło, a duszę anioły wezmą. Już ruch zwzięty, wiecie to, jak ścierpią więc chrześcijanie, że ich kościoły w gruzach są i nikt tam do mszy nie stanie. Rycerze, myślcie więc o tym, wy, którzy miecze nosicie, dla Boga, który z ochoty na krzyżu za was dał życie. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trafi trwoga, pominie piekło, a duszę anioły wezmą. Więc przykład bierzcie. ojciec Ludwika, co was przewyższa w tytule. On bogactw ma wszak bez lika, a większy nad inne króle. Dziś rzuca zamki, miasta, wsie, urzędy, szaty, prezenty dla tego, co za nas wszystkich na krzyżu został rozpięty. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekło, a duszę anioły wezmą do Boga. Bogactwo życiela naznaczył wroche spotkanie. Tam grzeszników powybiera, ktokolwiek do walki stanie. Ktokolwiek rąbać i siekać w potrzebie będzie zaciekle, by w imię Boga człowieka odebrać zemstę na piekle. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekła duszę, anioły wezmą do Boga. Bóg sam zarządził turnieje pomiędzy piekłem a niebem i ufa jest tej nadzieje, że z was tam pójdzie nie jeden. A kto z Ludwikiem wyruszy, niechaj go nie trapi trwoga, ominie piekło, a duszę anioły wezmą do Boga. Anna Chachulska, kierownik działu oświatowego Zamku Królewskiego na Wawelu. Wchodzimy do wieży, którą nazywamy wieżą łokietkową. Mamy tutaj miecz zwany Szczerbcem, najważniejszy w historii Polski, czyli miecz koronacyjny królów polskich. Rękojeść tego miecza jest przepięknie ozdobiona, nielowana dekoracja, czyli ciemna pasta, wsmarowywana w całość metalu, który był pięknie zdobiony. To jest napisami w języku łacińskim, ale także przedstawieniami, bo mamy tu przedstawienia ewangelistów. Po jednej stronie jest to anioł świętego Mateusza i orzeł świętego Jana. Po drugiej stronie skrzydlaty lew świętego Marka i skrzydlaty wół świętego Łukasza. A na rękojeści baranek, z którego piersi cieknie krew do kielicha, czyli symbol Chrystusa zmartwychwstałego. I oprócz tego są tam oczywiście elementy dekoracyjne w postaci wici roślinnych. Pochodzi z XIII wieku i miał go w ręce w czasie koronacji właśnie Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki zastał monarchię po śmierci swego ojca w dosyć dramatycznej sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o stosunki z zakonem krzyżackim. Dlatego, że jego ojciec w ostatnich latach prowadził dosyć intensywną wojnę, starając się odzyskać utracone w 1308 i 1309 roku Pomorze Gdańskie. Ale wojny te nie tylko nie przyniosły odzyskania Pomorza Gdańskiego, ale równocześnie przyniosły kolejne straty. Łokietek stracił w wojnie nawet swoją ojcowiznę, czyli Kujawy. Kazimierz zastał następującą sytuację. Był jednoroczny rozejm z zakonem krzyżackim. Kazimierz postanowił jednak, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że militarnie nie zwycięży zakonu, zdecydował się pertraktować i zawrzeć kompromis. Działania dyplomatyczne trwały od roku 1333. Przez 10 lat do roku 1343, kiedy pod Kaliszem został sfinalizowany pokój wieczysty z zakonem krzyżackim. To była taka formuła przyjęta w średniowiecznej dyplomacji, która oznaczała, że ten pokój ma trwać, nie ma ograniczonego czasu, do którego ma obowiązywać. A więc ma trwać z pokolenia na pokolenie. Rzecz ciekawa, że Kazimierz przy pomocy zabiegów dyplomatycznych zdołał w części odzyskać straty, które poniósł jego ojciec. Przede wszystkim wróciły do Królestwa Polskiego Kujawy i ziemia dobrzyńska. Jako cena tego zwrotu było zrzeczenie się Pomorza Gdańskiego na rzecz zakonu krzyżackiego. I było to zrzeczenie wieczyste. Król więc zdołał doprowadzić do trwałego rozwiązania. I do śmierci króla Kazimierza był pokój. To jest zadziwiające. Trwały od 1343 roku. Budował potęgę Królestwa Polskiego. Stojąc w sercu Krakowa. Stoimy przede wszystkim pod Sukiennicami, no ale przecież jednym z największych dzieł Kazimierza jest właśnie założenie uniwersytetu. To był drugi w środkowej Europie po praskim uniwersytecie, założony w 1364 roku. To się wtedy nazywało Studium Generalne. Kazimierz Wielki nie myślał o prestiżu, co o tym, żeby wykształcić ludzi potrzebnych temu umacnianemu i rozszerzanemu przez niego państwu. Głównie prawo i medycyna także, ponieważ właśnie za Kazimierza powstało to pojęcie Corona Regni Polonie, czyli takiego zwornika, którego symbolem była postać władcy, zwornika, który miał skupiać w sobie wszystkie pretensje i prawa do ziem, które kiedyś należały do Polski, które ona straciła, ale które ma też zamiar odzyskać, bo cały czas ten zamiar przyświecał królowi. I właśnie to pojęcie korony Królestwa Polskiego miało temu sprzyjać i miało przekonywać całą Europę, że to są ziemie, które nam po prostu się należą. A cały czas przecież Kazimierz walczył o to, żeby te utracone z konieczności różne ziemie odzyskiwać. Mnie się wydaje, że wielkość tego króla polega na tym, że zdawał sobie sprawę z tego, co może w danej chwili osiągnąć i na tym w danej chwili poprzestawał, nie rezygnując z czegoś, co może w przyszłości osiągnąć albo on, albo jego następcy. Skale rysuje piosnkę, umijcie ją cale. Potomne czasy, niewinne dziewczęta, niech ją i późne śpiewają chłopięta. Próżno Polacy, miasta murujemy, próżno i zamki do zamków łączemy. Jeśli w kościołach pustki, a wyniosłe świątnic, fabryki chwastami zarosłe, próżno hucznemi z fortec kartanami, puszkarze miecą swymi piorunami. Jeżeli chóry kościelne pauzują, a nieme dzwony wieże swe piastują. Jeśli też w jednym będących kościele wyznania Boga jest przeciwnych wiele, a gminu ludzi prze ich dzikie zdanie, prawa i wiary dziwne pomieszanie. Wierzcie mi, ja duchem z nieba obietnicę niosę krwi polskiej, póki ich świątnice zgodnymi śluby, modłami i pieniem jednym kadzidła ciepłe są płomieniem. Póki tobie pokorne kolana Polska nachyla, kiedy zorza rana, jasne południe i mrok późny każe, o panno wolna od wszelakich zmaże. Mylę się, czyni głos z powietrza czuję, głos mi poważny nadzieję cukruje, a na znak co się chmurą kęs zadeło, zaraz i niebo pogodą błysnęło. Jak zatem państwo zastaje król Władysław Jagiełło, kiedy zasiada na tronie polskim, kiedy zostaje królem polskim? Zresztą mówi się, że drugim, bo to była jedyna sytuacja, kiedy dwóch władców jednocześnie rządziło. Jadwiga nie była królową, tylko królem. Tak jest. Tutaj trzeba powiedzieć, że Kazimierz Wielki w jednej sferze nie miał szczęścia. Nie miał szczęścia do potomków, legalnych potomków męskich. I mimo dwóch małżeństw, legalnych dwóch małżeństw z Anną, córką Giedymina i z Adelaidą Heską, nie doczekał się synów. W związku z tym były układy z Karolem Robertem, a później z Ludwikiem Andegaweńskim, jego synem, o sukcesję po bezpotomnej śmierci Kazimierza. W 1370 roku król Ludwik Węgierski obejmuje władzę na mocy wcześniejszych porozumień, układów wielokrotnych, także nie tylko z Kazimierzem Wielkim, ale ze społeczeństwem polskim, przede wszystkim z panami i szlachtą Królestwa Polskiego. I koronuje się na króla w katedrze na Wawelu, odprawia bardzo uroczyste egzekwie zmarłemu królowi Kazimierzowi, mimo że on wcześniej został pochowany, można powiedzieć, pospiesznie przez swoich dostojników jeszcze przed przybyciem króla Ludwika na Wawel, mimo że król był już w drodze. Ale Ludwik też nie ma synów i układa się ze społeczeństwem polskim, z panami polskimi. Zawiera układ, który nazywamy przywilejem koszyckim. Na mocy tego układu jedna z jego trzech wówczas żyjących córek miała prawo do tronu polskiego. Ostatecznie po dwóch latach bezkrólewia zostaje koronowana na króla, tak jak pani powiedziała, na króla Polski, na Wawelu, Jadwiga, najmłodsza córka Ludwika Andegaweńskiego. Panowie krakowscy zadbali o to, żeby poszukać odpowiedniego męża. Wybór padł na wielkiego księcia Litwy Jagiełłę. Dlaczego tak zadziwiający wybór? Jest to jeden z niezwykle ważnych momentów w dziejach politycznego społeczeństwa polskiego. Wokół króla Kazimierza Wielkiego wyrosła grupa panów, ale ona niezwykle szybko dojrzała przy Ludwiku Andegaweńskim, podejmując odpowiedzialność za całe państwo. I kiedy zabrakło króla Ludwika, to właśnie ci panowie przez dwa lata rządzili królestwem, a potem, kiedy Jadwiga jeszcze nie miała 12 lat, nie miała wieku sprawnego, nie mogła samodzielnie rządzić, bo przypomnę, została koronowana wtedy, kiedy miała 10 lat. Panowie krakowscy, oni wybrali Jagiełła. Spojrzenie panów małopolskich w stronę Litwy było podyktowane bardzo konkretnymi korzyściami dla Polski. Tak, tutaj korzyści były niesłychanie wymierne i to były korzyści, można powiedzieć, wielokrotne. Z jednej strony Jagiełło, żeniąc się z Jadwigą, przestawał być przeciwnikiem, a z drugiej strony panowie mieli świadomość, że Litwa jest pogańska i to Kościół polski schrystianizuje Litwę, co da nie tylko wielki powód do chwały i dumy dla całego Królestwa Polskiego, ale także będzie to miało znaczenie dla pozycji zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem. Credo tremerne prendrà a pene mesira o paradis chi ho sui piedi d'ermembranze o signor due che resta vengeance e delibre santerre sopais viezce panovie ktore gdzie Bóg poniósł śmierć i zmartwychwstał. Kogo zamorski nie ozdobi krzyż, tego zapewne też ominie raj. Czyja więc litość w nim jest nieuboga? Niechaj rusza, żeby pomścić Boga, oswobodzić Jego ojczysty kraj. Gdzieżbym przyjaciół mych opuścić mógł, takich szaleństwo zupełne osiemiela. Wszak jednego mamy tu przyjaciela, który za nas krzyż na Golgotę wlókł. Życie nieść dla Bożych służb. Pójdą młodzieńcy po sławę i cześć. Tutaj zostanie zaś jedynie tchórz. Ślepym jest, widzę to sam znakomicie. Kto dla Boga swoje oszczędza życie, sławy u świata ten nie. Czcigodna ukoronowana, łaski pełna proś, że za nami Pana, a nieszczęście wszelkie ominie nas. Herzlich willkommen, liebe Władysław. Wzywam wasz majestat, najjaśniejszy panie, na bitwę śmiertelną, której my, chrześcijański zakon, mierząc się z wami, którzyście to jeszcze z wiary pogańskiej się nie wydostali, a na ziemię naszą najeżdżacie, gdzie tyle spokoju, dobrobytu, niskich podatków, nowych dróg i autostrad. A i 4 lotniska nowe, nie, jeszcze za naszych czasów lotnisk nie było, ale innej wiele ważnej infrastruktury transportowej powstało, wy niszczyć chcecie. Nigdy! Jeżeli macie odwagę, to stańcie koło 15 lipca, około południe, czyli godzinie 14. Stańcie na polach Grunwaldu, a tam zmierzymy się w tej słusznej dla nas sprawie. Z Wawelu 5 maja król Władysław Jagiełło z częścią wojska wyruszył na wielką wojnę. Panie profesorze, zaczęło się. To wielka, wielka bitwa. Król Władysław Jagiełło był człowiekiem niezwykle roztropnym. Potrafił dobierać ludzi. Rzecz zadziwiająca. Król, który nie miał głębszego wykształcenia. Spieramy się, czy potrafił pisać. Musimy pamiętać, że okres między 1386 rokiem, kiedy Jagiełło zostaje ukoronowany na króla, do śmierci Jadwigi, mamy dwóch królów. Mamy okres współrządów. Królowa Jadwiga, która miała bardzo dobrą formację umysłowo-intelektualną, zdała język łaciński, jest królem dziedzicznym i Jagiełło, który został jej mężem, ale równocześnie przed koronacją w Lublinie został przez panów szlachtę wybrany na króla polskiego. To jest bardzo ciekawy moment niezwykle zgodnego współdziałania dla dobra Królestwa Polskiego. I wzajemnie się znakomicie uzupełniali. Tutaj cały czas trwa pokój. Pokój kaliski. Możemy być zadziwieni trwałością tego pokoju. Pojawiają się jednak rysy. I w roku 1392 Władysław Opolski, potrzebując pieniędzy, zastawia ziemię dobrzyńską zakonowi, nie pytając Jadwigi i Jagieły. Polska traci ziemię dobrzyńską jeszcze. Traci ziemię dobrzyńską, zakon stał na gruncie formalnym. Mówił tak, oddamy ziemię dobrzyńską, kiedy Królestwo Polskie zwróci nam sumę zastawu, a to było 50 tysięcy grzywien. Suma bardzo duża. Nawet doszło do osobistego spotkania Jadwigi z Wielkim Mistrzem. I wówczas to Jadwiga była rozgoryczona właśnie postawą Wielkiego Mistrza, który nie chciał zwrócić ziemi dobrzyńskiej Królestwu Polskiemu. I wówczas właśnie wypowiedziała słowa, które przytoczył Jan Długosz. A wiarygodność tych słów jednak uznajemy, że dopóki ona żyje, to będzie trwał pokój z zakonem krzyżackim. Ale po jej śmierci niechybnie nastąpi wojna i klęska zakonu. Chcę powiedzieć, że Jadwiga w pewien sposób nawiązała w tym swoim słowie, można powiedzieć w tej groźbie także względem zakonu wyrażonej publicznie wobec przedstawicieli zakonu do słów świętej Brygidy Szwedzkiej, zmarłej w 1373 roku, która w swoim takim największym dziele Revelationes, czyli Objawienia, w której jest wiele wizji proroczych, które były kierowane do papieży, które były kierowane do rozmaitych władców europejskich. Znalazła się także wizja, która była skierowana do zakonu krzyżackiego, podnosząca, że z powodu pychy i chciwości zakonu, terytorialnej także, jego zęby zostaną połamane, a jego nogi zostaną podcięte. Zapowiadała w tej wizji proroczej wielką klęskę zakonu krzyżackiego. Trzeba powiedzieć, że ta wizja była znana na dworze krakowskim, ponieważ znamy bibliotekę królowej Jadwigi, w której były Revelationes, czyli objawienia świętej Brygidy Szwedzkiej. Tę wizję i znała Jadwiga, i znał Jagiełło. I znali także władcy sąsiadujący z zakonem krzyżackim. I strona krzyżacka, i strona polska obie wiedziały, że do wojny musi dojść, że to już nie ma szans na dalszy pokój. Konflikt narastał w pewien sposób. Problem bardzo ważny to ten, że zakon starał się włączyć żmudź, próbował ją chrystianizować i wcielić do swego państwa w sposób trwały, dlatego że ona łączyła pruskie terytoria zakonu z inflanckimi. To było strategiczne terytorium. A Witold i Jagiełło nie chcieli do tego dopuścić, żeby żmudź trwale została włączona do państwa zakonu krzyżackiego, by Litwa ją utraciła. I rozpoczęli, mając świadomość, że ich potęga militarna jest dużo większa niż w latach ubiegłych, że współdziałają bardzo zgodnie, że są w stanie doprowadzić do militarnego rozstrzygnięcia tego właśnie problemu. W związku z tym Witold za zgodą Jagieły zainicjował powstanie na Żmudzi 31 maja 1409 roku. To był ten pretekst, żeby wypowiedzieć wojnę Polsce? Jagiełło i Witold zaczęli wykorzystywać ten pretekst powstania do tego, żeby skłonić wielkiego mistrza do wypowiedzenia wojny. Żeby papież dostał informację, że to zakon krzyżacki wypowiada wojnę, a nie Polska. Królestwo Polskie, żeby zostało zaatakowane przez instytucję kościelną, co od razu postawi zakon w sytuacji niezwykle niewygodnej, dlatego że Królestwo Polskie, myśląc kategoriami ówczesnego prawa, będzie toczyło wojnę sprawiedliwą. Zakon będzie toczył wojnę niesprawiedliwą, w której będzie dążył do zniszczenia terytoriów władcy chrześcijańskiego. Tutaj ten plan był, można powiedzieć, przemyślany. Ten plan się powiódł? Powiódł się. Dlatego że wielki mistrz ostatecznie zażądał od poselstwa polskiego, któremu przewodził arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski, do Malborka. Koniec lipca, początek sierpnia 1409 roku. Zażądał oficjalnej deklaracji, jak zachowa się Królestwo Polskie, kiedy on uderzy na Litwę, która wspomaga pogańską żmudź. I Mikołaj Kurowski odpowiedział w sposób następujący. Królestwo Polskie nie pozostanie obojętne wobec ataku na Wielkie Księstwo Litewskie. W związku z tym wielki mistrz Ulrich von Jungingen wobec zgromadzonych w czasie tej audiencji poselskiej dostojników zakonu oświadczył, że w takim razie należy uderzyć na głowę, a nie na jeden z członków królestwa. Kładę stopę w strzemię, z góry widzę ziemię, za mną reszta ciągnie, nad nami chorągwie. A niechajże je wiatr rozwija, na świat podawa. Jastrzębiec okrza, korab dryja, że je wiatr rozwija, na świat podawa. Jastrzębiec okrza, korab dryja, prus i wieniawa. Przyszłość widzę w dymie, staram się o mało, tyle, że żeje wiatr rozdyma, ze sławą wiąże. Ogończyk okrza, lis sulima i odroboże. A niechaj żeje wiatr rozdyma, ze sławą wiąże. Ogończyk okrza, lis sulima. Serce we mnie taje, ale krzepnie wola, gdy nade mną staje godę godna rola. A niechaj, że jej porostaje poddana niwa, mądrostki skarbę kroch poraje, pod przemożną przemocą wrażenia, że mnie upewniają przeszłe pokolenia. To one tu wstępują w szwranki z dziedzictwem prawa. To pory dębno i chabdanki na łęcze go stawa. Oh, Jest średniowieczny obóz, w którym mieszkają całe rodziny, są codzienne msze święte, muzyka, konkursy i opowieści o dawnych czasach, przyjaźnie i młode małżeństwa. Wydarzenia sprzed 600 lat zaczęły łączyć, a nie dzielić. Jacek Szymański, Władysław Jagiełło i Krzysztof Górecki, reżyser inscenizacji. Tak naprawdę myślę, że to jest święto zorganizowane z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem. To święto od twórców historycznych, którzy rekonstruują okres średniowiecza i tą bitwę pod Grunwaldem uznali za swoje święto, za wydarzenie kluczowe. Tak naprawdę bitwa w takiej postaci, jaką tutaj widzimy, te bitwy zostały zapoczątkowane w roku 1998 i w roku 97 tak naprawdę padł pomysł, ażeby zorganizować tutaj większą inscenizację, żeby zaprosić wszystkie grupy historyczne odtwarzające średniowiecze na pola Grunwaldu. Czyli spojrzał pan na to pole okiem krytycznym i powiedział, nie, to tak nie może być. To tak naprawdę nie ja, bo był to pomysł Jacka Szymańskiego, obecnego króla, także... Króla Jagiełły. Króla Jagiełły, tak. Powiedział, tu na tych polach powinniśmy się wszyscy spotkać. Przed nami nie kto inny, tylko wielki mistrz we własnej osobie, czyli prywatnie? Jarosław Struczyński, kasztelan gniewski. Między innymi z tego zamku, z przepięknego, imponującego zamku krzyżackiego wyruszało wojsko pod Grunwald? Zaiste tak było. I to piękna chorągiew kontursa gniewskiego, pod którą służyli również rycerze zaciężni z Frankonii. Także tu pod tym znakiem najdzielniejsze rycerstwo szło, a prowadził je sam Zygmunt von Ramungen, komtur gniewski, który wedle Długosza był jednym z braci zakonnych, który doradzał zgody, a nie wojnę. Piosenka o stereotypach polsko-krzyżackich w dobie tuż przed grunwaldzkiej. Tam marmurowe sale, tam strzeliste ściany, tutaj dębowe bale, dzban piwa pisany, tam do przesady dbają o detale, a my nie dbamy wcale, my nie dbamy wcale, tam do przesady dbają o detale, a my nie dbamy wcale, my nie dbamy. Tu piwo z tatem i kolano krzywo. Piwo z tatem i kolano krzywo. Że w miłowaniu nader powściągliwi, acz prawdę powiadając, nic mnie to nie dziwi, bo notabene zauważyć raczę, tam płeć nadobna inaczej, bo notabene zauważyć raczę, tam płeć nadobna. Miły miłą miłuje, chłop się temu dziwuje, miły miłą miłuje, chłop się temu dziwuje, hej! Budownictwo trwałe, tutaj ściana krzywa, bo u nas w poniedziałek pion ukosiny bywa. Tam dziwi dzika punktualność Rzeszy, a nam tu się nie śpieszy, nam tu się nie śpieszy. Tam dziwi dzika punktualność Rzeszy, a nam tu się nie śpieszy, zupełnie nie. Tu piwo z tatem i kolano krzywo. Staty Michi, kolano krzywo. W tej chwili rycerstwo, a właściwie pasjonaci całego świata zjeżdżają tutaj na pole bitwy historycznej, ściskają, wymieniają uprzejmości i rozkładają obóz. Na tym polega fenomen tego miejsca, że my tutaj na siebie czekamy. My czekamy, żeby przyjechać, żeby wspólnie, razem coś stworzyć, coś wielkiego. Przybywamy tutaj w celu odświeżenia wielkiego wydarzenia historycznego, ale to nie ma nic wspólnego z wojną, z niesnaskami, jakimiś czy uprzedzeniami. Po prostu tutaj się spotyka jedna wielka rodzina, która ma za zadanie przypomnieć, że takie wydarzenie kiedyś miało miejsce. Tak, pojednanie jest zdecydowanie, bo to nie pole bitwy, a raczej pole współpracy. Współpracuje tutaj bardzo dużo osób, wręcz kilka tysięcy, bo przyjeżdża ponad 3,5 tysiąca rekonstruktorów, a współpracują tutaj nie tylko Polacy, ale też i zaprzyjaźnione wojska z terenu Niemiec, Austrii, z Francji, no, a mamy nawet gości z RPA, także proszę zauważyć, jak szerokie kręgi Grunwald roztacza. I przyjaźń, i rodzina, a i powstają tutaj związki rodzinne, bo tutaj poznają się ludzie, tutaj biorą ślub, tutaj też rodzą się dzieci. Tak, zdarza się to. Znaczy inaczej, porodówki tutaj nie mamy, więc dzieci się nie rodzą. Ale ja pamiętam, w 2010 roku rodziła się Anna Jadwiga. Anna Jadwiga urodziła się dzień po moim powrocie z pola bitwy. Po 4 godzinach snu wylądowaliśmy na porodówce, a przybędzie na pole, żeby tutaj być. Nie chcielibyśmy zmieniać tej historii, chociażby ze względu na naszych miluśnickich, którzy tutaj tłumnie przybywają ze swoimi rodzinami. Dla nich to jest taka swoista, żywa lekcja historii. Bakcyl na różnych poziomach, czy to tańca, czy stroju, czy w tej chwili, jak patrzę na grupę dzieci tarzającą się w słomie. Tak. I tak naprawdę ta nasza przyjaźń, to podawanie ręki, marszuta, ramię w ramię mówi o tych przyjacielskich stosunkach. Po co to wszystko? Raz, że to jest nasza pasja, dwa, to jest pewna misja. Misja związana i z patriotyzmem, i z kulturą, z poznawaniem naszej tożsamości. Człowiek bez tożsamości jest człowiekiem bez tak naprawdę duszy. Dlaczego zajmujemy się historią? Dlatego, że jest. Dlatego, że jest nasza. Dlatego, że nie chcemy o niej zapomnieć, dlatego, że się nią fascynujemy. Na pewno patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy przyjechali tutaj, żeby się spotkać, przyjaciele, którzy są w stanie wspólnie coś wielkiego zrobić. Największa bitwa współczesnej Europy. Pojednania dwóch nagich mieczy, no proszę bardzo, jak to pięknie brzmi. Krzysztof Górecki, reżyser inscenizacji, Jacek Szymański, Władysław Jagiełło, profesor Krzysztof Orzuk i pieśń o bitwie pod Grunwaldem z XVI wieku. To piękna pieśń, która wprowadzi nas już w atmosferę bitwy pod Grunwaldem i całej wojny. Oczywiście pieśń autorstwa pana Jacka Kowalskiego. Apostolski, rzekł marszałek, królu Polski, wielki tu jest lud nad nami, trzeba by był Pan Bóg z nami. Król widząc, iż blisko było, aby się to dokończyło, acz się Niemcy hardzie brali, niż polskiej mocy doznali. Chorągiew wnet kazał podać, chcąc swym więcej serca dodać, a iż ją podnosi sprawnie, te mi słowy dał znać jawnie. Boże mój, Ty wiesz bez chyby, co pomyśli człowiek żywy. Przed Tobą się nikt nie skryje, kto źle albo dobrze żyje. Ty wiesz zawsze, żem uchodził, abych nikomu nie szkodził. I wojna ta za mym żalem świadczy Tobą, Bogiem samym. ale iż je pych unosi, a ma składność wstyd odnosi. W twą nadzieję w wojnę wznoszę, a za krzywdy pomsty proszę. Ty wiesz, panie, moje rady, żem wolał pokój niż zwadę. Pokój choć z mym ulżywieniem, niż wojnę z dobrym sumieniem. Ale i żeś mnie na to wysadził, abym o twym ludu radził. Ze krwawych je rąk wyrwać trzeba, na pomoc im stąp z nieba. Chorągiew te już rozciągam, łaskę twą z wojskiem dociągam. Kto ma prawo między nami, pomóż mu swymi rękami. Wejrzyj, panie, na krew one, która bolała tę stronę. Ta woła sprawiedliwości, a już nie krew, ale kości. I ci, którzy tu polegną, płaczem swym ciebie dosięgną, prosząc, by nie żył godziny, kto tej wojnie dał przyczynę. Słysząc te królewskie słowa, zapłakała każda głowa. Witud takąż rzecz uczynił, kto początkiem tego winił. Potem płaczu zaniechali, Boga rodzica śpiewali, tusząc jutro każdy sobie wesołym być o tej dobie. Potem do króla przysłano, o bliskim wojsku znać dano, a król się modlitwą bawił, nic nie czynił, aż to sprawił. Witud a Maszkowski dbali, by w ten czas lud szykowali. Król po skończeniu modlitwy na swym koniu czekał bitwy. Polski lud wziął lewą stroną, litewski prawej obroną. 90 wszystkich mieli chorągiew, które widzieli. Na czele lud co wybrańszy, a co dalej to są tańszy. Ku bitwie lud nieprzystojny król w obóz odesłał z wojny. A gdy poczęto trąb słuchać, już każdy jął swego szukać. W tym dwa posłowie przysłani byli od króla słuchani. Mistrz pruski dał ci powiedzieć, iż mu to tak dano wiedzieć, iż ci serca nie dostawa, dlatego ci dwa miecze dawa, abyś i te miał na pomoc. Wszak poznasz, co jest niemiecka moc, a rozdziel się nimi z bratem, a potykać się każ zatem. A jeśli ci pola nie dostawa, dawa do szyku, oto ci je dawa, abyś nie miał żadnej mowy, oto już masz plac gotowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Olena Leonenko-Głowacka i opowieść o Januszu Głowackim. Posłuchamy też tego głosu. Niezła ekipa, tak. To po 14 w niedzielę, a po 20 na scenie teatralnej Trójki. Tomasz Mann. Moja Abba. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja.